این آیت ها مطالب بسیار عمده ای را به ما شما پیشکش میکند. اصل دعوت فلذلك فدعو، استقامت واستقم کما امرت، و موانع دعوت که همان هوا پرستی است، ولا تتبع الهوا ولا تتبع اهواءهم، و چهارم نقطه شروع دعوت همان از جان خود است، لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، و همین هدف نهایی و من گسترش و تعمیم عدالت اسلامی در کل گیتی لاعدل بینکم. جهات مشترک چی است؟ همان توحید و یگانگی الله جل جلاله. کلگی به الله باورمند هستند، کلگی با قرآن باورمند هستند. وقتی که باور است پس تطبیق شود. والذین یحاجون فی الله، آنانی که گفتگوی خصمانه میکنند در مورد از دین الله، من بعد مستجی بله حجتهم، بعد از آن که قبول کرده شد، له حجتهم، آن دلیل آنها، داحضت عند ربهم، باطل است نزد پروردگارشان، و علیهم غضب، و برایشان است غضب، و لهم عذاب شدید، و برایشان عذاب سخت است. هر کسی که محاجه و گفتگوی خصمانه می کند بعد از آن که بعد مستجیب لهم حجتهم، بعد از آن که قبول کرده شد، آن دلیل آنها، دلیل چی بود؟ دلیل که چی رو میخوای؟ دین. تو چی میخوای؟ دین. از او بعد تطبیق نمیکند، داحدتون عند ربهم، باز باطل است نزد پروردگارشان. امی که میگه من مسلمان هستم، امی هم باز نزدشان باطل است. و علیهم غضب، و بریشان است غضب، و لهم عذاب شدید، و مریشان رس عذاب دردناک. بعد از پذیرفتن دعوت و مانا پاک کردن دل است. از این خاطر که الله الذي انزل الكتاب، الله آن ذات عظیم است که نازل کرده کتاب را، بالحق بحق، و المیزان و ترازو را نیز، ترازو را نیز نازل کرده. قرآن که قرآن کتاب برحق است. این قرآن توأم با چی است؟ با تطبیق و با گرفتن نظام است. و المیزان و ترازو را در اختیار قرار داده. این قرآن را ترازو فکر بکنه، تطبیق دین ترازو است و حکومت را بیرون بکشه. و ما یدریک لعل الساعت قریب، و چی چیز آگاه می ساد تو را ای پیغمبر به قرب و نزدیکی از این قیامت، لعل الساعت قریب، شاید همین قیامت بسیار نزدیک باشد. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، به عجله می خواهند قیامت را آنانی که ایمان ندارند به این قیامت. والذین آمنوا، آنانی که یقین دارند، مشفقون منها، در خوف و حراس هستند از آمدن قیامت. و یعلمون، میدانند، انها الحق، یقینا ای آمدن قیامت خامخا راست است. کلمه حق، ببینید که یک کلمه جامعی که در برگیرنده تمام حقایق و معارف اسلامی است. و ترازو کنار از هر گونه معیار سنجش است. کل معیار سنجش در این شریعت الله قرار میگیرد. و قانون صحیح همان قانون است که الله جل جلاله به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل گردانیده. الا ان الذين يمارون في الساعه، آگاه باش مسلما، آنانی که مخاصمه میکنند في الساعه، در آمدن قیامت، لفی ضلال بعید، در گمراهی عمیق به سر میبرند. الله لطیف بعباده، هر کسی بود که دین چرا ادامت که ما را دیگر مقید کرد، از آزادی ما چیزی را کم کرد، اصالت ما را کوچک کرد، میگن نه تو نیست. الله لطیف بعباده، الله دارای لطف است به بندگان خود که کتاب برش داد. الله دارای لطف است که پیغمبر برش رایی کرد، و توسط امی ایمان است که یرزق من یشاء، رزق میده کسی را که بخواد، و هو القوی، و او مقتدر، العزیز و غالب است. من کان یورید حرث الاخرته، هر که باشد که بخواهد کشت آخرت را، نزید له فی حرسی، می افزایم برای او در کشت وی، در کشت وی برش اضافه می کنیم. و من کان یورید حرس دنیا، هر که خواسته باشد کشت دنیا را، نعطیه منها، می دهم او را از آن، منها کم آن، و ما له فی الاخرت من نصیب، و نباشد او را در آخرت هیچ بهره و حصه و نصیبه. بس در اختیار ما شد. اگر ما هر کار دنیوی را اخروی فکر بکنیم، نتایج مثبت میگیریم، و اگر هر کاری دنیایی رو دنیاوی بدانیم فقط یک اندکی از او را استفاده خواهیم کرد، در حالی که از آخرت هم خلاص میشیم. پس به اون گپ گذشته خود بیایم که اگر مسلمان اعتقاد و باور به قیام قیامت و ایستادن به حضور الله داشته باشد، تابیست که ایجا آمادگی میگیرد، انگام که او قیامت برپا میشود به اساس از این اعتقاد دست خود را از ظلم گرفته، دست خود را از مال نامشروع گرفته، دست خود را از خواهشات نفسانی گرفته، در آنجا سقوط نمی کند. اگر بالفرض واقعی هم نشود، در ایجا خود نام خوبی را از خود گذاشته است، بدی خود بر خود جذب نکرده. حالی از کافر پرسان بکو که اگر بالفرض همی قیامتی که تو منکر هستی و اعاذن الله واقعا هیچ قیامتی در کار نباشد که تو واقع شدی، اگر باز برپا شد با چی میکنی؟ اگر برپا شد و این کتاب راست افتید، قیامت در کار بود، سوال و جواب بود، باز در او وقت باز حال تو چی خواهد بود؟ ام لهم شرکا و شرعوا لهم، آیا برای ایشان شریکانی هن که راه ساختن برای ایشان، شرعوا لهم راه ساختن برای ایشان، من الدین از دین ما لم یأذن به الله، آن دینی که نداده الله جل جل به آن اجازه اید. آیا برایشان شریکایی هستند که این شریکان برایشان دین می سازد و دینی که الله به او اجازه نداده؟ ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم، و اگر نمی بود کلمه فصل و تأخیر عذاب از ایشان، لقضی بینهم خامخا فیصله کرده می شد در میان ایشان. و این الظالمین لهم عذاب علیم، و یقینا ستمگاران مر ایشان را عذاب دردناک. ترا الظالمین، میبینی ظالمان را، مشفقین ترسانندگان باشند، مما کسبو از جزای آنچی که کردن، و هو واقع بهم، و البته آن جزا واقع شدنی بر بانای ایشان است، و هو واقع بهم، آن جزا بر ایشان واقع شدنی است. و الذین آمنو، و آنانی که ایمان آوردن، و عمل الصالحات، و کارهای شایستهی کردن، فی روضات الجنات، می باشند در باشه های از جنات. روضات جمع روضیه به معنای جای سرسبز است، در باشه های از جنات می باشد. لهم ما یشاؤون عند ربهم، می باشد برایشان آنچه که آرزو بکن نزد پروردگارشان، ذلک هو الفضل الكبیر، امین است فضل بزرگ. فضل بزرگ امیست که انسان از عذاب الله جل جلاله نجات پیدا بکند. ذالک این آن ثواب است که الذی یبشر الله عباده، که مژده میده الله جل جلاله بندگان خود را، الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند، و عمل الصالحات، و کارهای شایسته را مطابق به دین انجام دادند. قل بگو ای پیغمبر، لا اسالکم علیه اجرا، نمیخوام از شما به بیان کلمه توحید و دین اجرا مزدی را، الا الموده فی القربا، مگر دوستی در قرابت، از شما در بدل از دین مزد نمیخوام، الا الموده فی القربا، مگر دوستی در قرابت. جز این که الا الموده فی القربا، جز این که حقوق بستگان را رعایت بکنید و ما را اذیت نرسانید، اما قصد شما میخوام. ببینید که ذوی القربا مراد از المودت القربا نزدیکان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و این تفسیر حضرت سعید ابن جبیر و غیره است. امام احمد در فضائل صحابه از حضرت عمر رضی الله عنه نقل میکنه، انگامی که قل لا اسالکم علیه الا المودت فی القربا نازل شد و پیغمبر خدا علیه السلام کسی عرض کرد که یا رسول الله، امی قریبای تو کی است که ما مأمور شدیم به یکی امرای اونها نیکی بکنیم؟ باز پیغمبر خدا علیه السلام عرض کرد که حضرت علی، فاطمه و فرزندای اینهاست. بنان خشاوندی پیغمبر ما علیه السلام با ما از امید خانواده آمده، یعنی امهات المؤمنین دیگرها فرزند نداشتن، حالی نسب پیغمبر ما علیه السلام که با ما رسیده، همان اهل بیت پیغمبر کی هستن؟ احفاد و نبیری حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله عنهما می باشد. ما مکلفیت داریم اجزا ای را با دین فکر بکنن که احترام به اهل بیت پیغمبر خدا یکی از مکلفیت های ما شماست. به نهایت باید ارج بگذارن و احترام بکنن. شریفترین خانواده خانواده پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هستن. ما مکلفیت داریم که با بسیار ادب با اونها زندگی بکنیم و احترام شأن و مقام اونها را داشته باشیم. در برابر از این هم یعنی آنچه که دل ما درد میکند و واقعا بر ما جای تأثیر و افسوس است که غالبا اهل بیت پیغمبر خدا که در افغانستان خود را عنوان میکنند متاسفانه ربطشان با دین بسیار ضعیف، بی‌نهایت ضعیف است. کاری از اینا وقتی که بیری فقط خیالش همی میاد که من تعویض نوشته بکنم و چف کنم، حالانکه کار اصلی اینها این نیست. کار اصلی از اینها و از شخصیت های والا، کسایی که قائد ما هستند، رهبرای ما هستند، اینا باید در تطبیق دین کوشا بکنن. اونا باید تلاش بکنن که رهبرای دین بوده باشن و رهبری کننده منابر پیغمبر علیه السلام باشن. متاسفانه که این کار ما بی‌نهایت کم در این مردم میبینیم. وقتی که میبینیم تعجب انسان میگه یا الله آیا می دروغ میگه یا راست میگه، چی رقم خواهد بود؟ بنابراین آنانه که من توجه به اون مردم است که خدا که میگه که من سید هستم، از خود پرسان بکنه، یک بار شیشه را پیش روی خودت رو بگذارد که تو سید هستی؟ به همی قوارد؟ به همی شان فرطت؟ چی داری از پیغمبر خدا علیه السلام؟ علمش داری؟ اخلاقش داری؟ حلمش داری؟ صداقتش داری؟ عبادتش داری؟ جهادش داری؟ مقاومتش داری؟ کدام چیز در تو است؟ از خود سوال بکن یک بار. اگر نبوده باشه یک بار به الله سجده بگذار و از این بعد بر خود تصمیم میکنم که من میخوام که یک انسانی بوده باشم که دیگران را راهنمایی بکنم، یک انسانی بوده باشم که دیگر دیگران قائد باشم. حالی خو در افغانستان که وقت پرسان میکنیم فقط قائد داری و کی هستن؟ تاویز نوشته بکن، دم بکن، خیال نه که همین کار ماست. حالانکه بسیار کار کوچکی است، بی نهایت کار کوچکی است. کار اصلی کار دیگر است که مردم را باید راهنمایی بکنیم، از خرافات بکشیم، به توحید اونها را توجه بدیم و دین خدا را برشان ایتو تمثیل بکنیم در وجود خود که هرگاه که سیدا در راه برود تو ببینی که این مردمای ممثلین راستی از قرآن کریم و سنت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، در حقشان دعا بکنه الله اینها را چنین مردم بگردانند، خداوند متعال مشکلاتشان حل بکنه و توفیق برشان بده که اولادایشان واقعا مردمای دیندار، عالم و بهره‌مند باشد. و من یقترف حسنتن و هر که بکند نیکی را نزید له فیها حسنا، می افزاین برای او در امونی کش نیکی را، در او نزید له فیها حسنا می افزاین در نیکیشان، در نیکیشان می یک بدله بر چند برش می دهد. ان الله غفور، یقینا الله جل بخشاینده شکور قدرشناس است. اصلا ببینید که اقتراف به معنای کندن پوست اضافی است. و من یقترف حسنتن، هر که بکند یک نیکی را، یعنی بر علاوه فرائضش نیکی را انجام بدهد، نزد له فی حسنا، ما هم در آن نیکی را برش می افزاییم، بدلیش برش بیشتر می گردنیم، زیرا خداوند متعال بخشاینده و قدرشناس است. ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا میگن که بر بسته از پیغمبر علی الله به الله جل و جلال کذبن دروغ را؟ میتونم اینه استفهام انکاریم بگیریم و میتونم به معنای بل بگیریم، بلکه در مقابل ازی گفته ها گفتن که پیغمبر به الله جل و جلال دروغ را بسته کرده. و این یشاء الله یختم علی قلبک، اگر چنان بوده باشد، که تو به الله دروغ را بسته کرده باشی، یختم علی قلبک، زائل کند از تو آن وحی را که بر تو نازل کرده. یختم به معنی زائل بکند از تو آنچی که بر قلب تو نازل گردیده. و یمحو الله الباطل، و نابود می سه الله باطل را. و یحق الحق، و ثابت نگه می داره حق را، به کلماتش. قرآن کریم یک جای دیگری هم می فرم ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك علينا وكيلا، اگر ما ببینیم که اندکترین انحراف تو بکنی در مسائل دین و از جان خود چیز را جور بکنی، آنچه که ما وحی به تو او را خواست پیشت میگیریم، باز نیابی برای خود با مؤاخذت کدام راه نجات را، دیگر راه نجات پیدا نخواهید کردی. دیگر جا الله میگه که ما خواه مخواه لنصفعن بالناسیه، از این پیشانجه که پیشانیت باز میگیریم و در این حالت تو نجات نخواهی داشت. این مردم میگه که پیغمبر به خدا دروغ بسته کرد. استغفر الله، اگر چنین کار صورت بگیرد و این یشاء الله یختم علی قلبک، الله جل زائل بکند از تو آن وحی که به تو رسیده است. و یمح الله الباطل و نابود می زه الله باطل را، و یحق الحق بکلماته، و ثابت نگه می در حق را به کلمات و سخنانش. انه علیم بذات الصدور، یقینا آن ذات داناست به آنچه که در سینه هاست. و هو الذی، الله آن ذات است که یقبل توبه عن عبادی، قبول میکنه بازگشت را از بندگانش. و یعفو عن السیئات، و در میگذرد از بدی ها. و یعلم ما تفعلون، و میداند آنچه که میکنید. و یستجیب الذین آمنوا، قبول میکنه دعای آنان را که ایمان آوردند و عمل الصالحات، کارای شایسته کردند. و یزیدهم من فضله، و اضافه میدهد ایشان را از بخششش. و الکافرون، و یقینا کافران لهم عذاب شدید، مر ایشان را عذاب سخت. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا فرمود ان من عبادی، از بندگان ما کسایی هستند که برشان نمیسازد چی را؟ غنا را. لا یصلحه الا الغنا، نمیسازد برایش مگر غنا، باید پولدار باشند. اگر ما او را فقیر بکنم، در حقیقت بدبخت ساختیم. و از بندگانم کسایی هستند که نمیسازد برش الا الفقر، مگر اینکه فقیر بوده باشد. اگر او را ما غنی بکنیم، در حقیقت لافسد علیه دینه، خامخا سرش خراب میکنیم دین از او را. بنان هر موقعیتی که ما داریم، در حقیقت او مطابق به حال ماست. الله خوب ما را شناخته که چی بر ما داده شود. ولو بسط الله رزق، از این خاطر میگه که ولو بسط الله رزق، و اگر خداوند متعال بگوشد رزق را لعبادی به بندگانش طوری که خودش بخواد، یعنی هر کس که چیزی را خواسته باشه همه تو برش بدهد، لبقا خامخا با سوغیان سرکشی میکنن، بعد به حال خود دیگه استاد نمیشن. اما شما میبینید الله شاید است که انسان فکر بکند یک تعدادی که در زندگیشان تغییر آمده، شما میفهمید که چی از پیش جور شدن. پس در فکر از این زمین میگه استاد تا برو که مثلا تو باید استاد تا شکر از این را بکشی که مثلا تو روان استم. سر زمینم خدا بلند فکر میکند. ولو بسط الله رزق، اگر خداوند متعال بگشاید رزق را لعبادی به بندگانش طوری که خود بندیش میخواد، لبغوا خامخا طغیان میکردن فی الارض، در زمین. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، ولیکن الله نازل میکنه به اندازیش آنچه که بخواهد. انه بعبادی خبیر و بصیر، یقین الله جل به حال بندگانش دانا و بینا هست. و هو الذی، الله آن ذات است که ینزل الغیث، نازل میکنه باران را، من بعد ما قنطوا، بعد از انقطاع امید آنها، و ینشر رحمته، و تیت میکنه رحمت خود را. و هو الولی، و اوست که اصاب الحمید ستوده. و من آیاتی، از دلائل قدرت الله جل جلاله، خلق السماوات والارض، آفرینش آسمان ها و زمین است، و ما بث فیهما من دابه، و آفریدن آنچه که پراکنده ساخته از جانوران، من دابت از جنبندگان، و هو علا جمعهم، و آن ذات عظیم به فراهم کردن آنها، به جمع کردن آنها، اذا یشاء و قدیر، ابدا که بخواهد توانا هم است. و ما اصابکم، و آنچه که برسد به شما، من مصیبت از مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، بس به سبب آن است که کسبت دستای شما. و یعفو عن کثیر، و در میگذر از بسیار گناه، از بسیار گناه الله جل در میگذرد. و پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد میده که اعمالکم و مالکم، اعمال شما حاکم است بر بالای خود شما، روی ای اساس. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که به شما برسد در حقیقت سبب آن دستهای خود شماست. و یعفو عن کثیر، و در میگذر از بسیار گناهان. و ما انتم بمعجزین فی الارض، و نیست شما عاجز کنندگان الله جل جلاله را فی الارض، در زمین. و ما لکم، و نیست شما را من دونه، و جز الله جل جلاله، و ما لکم، و نیست شما را من دون الله، بدون الله جل جلاله، من ولی کدام کارسازی، ولا نصیر، نه هم مددگاری. دلائل را اقامه می کند به خاطر تثبیت از اینکه الله جل جلاله مسلط است. و من آیاته، از دلائل حاکمیت الله جل جلاله، الجوار فی البحر، کشتی های گردانیدن کشتی هاست در چی؟ در بحر. کل اعلام، استادگان مانند پشت دریا. کل اعلام مانند کوها نمونه می شود. و من آیاتی از دلائل قدرت الله جل جلاله الجوار کشتی هاست فی البحر در دریا. کل اعلام استادگان بر پشت دریا مانند کوها وری. این یشع یسکن ریح اگر بخواهد ساکن گرداند باد را. فیضلن رواکد علی ظهری. پس گردن تمام روز استاده بر پشت دریا. کشتی تمام روز پشت دریا استاده می شود. هرچی قرآن کریم با مطابقش نازل می شود. و مطابق حال عمو عربی که در او زندگی داشت. او وقت کشتی ها با باد چی می کرد؟ حرکت می کرد. اگر باد علی استاده بکند پس کشتی استاده بود. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. مسلما در دیدن از این کائنات و مطالعه از این دریا و کشتی و مخلوقات الله نشانی هاست برای هر ثابت قدم شکور احسان پذیر. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. یا اگر بخواهد هلاک گرداند اهل آن کشتی ها را بما کسبوا با آنچه کردند. و یعفو عن کثیر و در می گذرد از بسیار از اعمال ناشایسته آنها. و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا و تا بدانن آنانی که گفتگوی خصمانه می کنند فی آیاتنا در رد آیات ما. ما لهم من محیص که نیست ایشان را هیچ جای گریز. من محیص هیچ جای گریز نیست. محیص در اصل به معنی بازگشت و عدول است. از آن جایی که محیص اسم مکان است به معنی قرارگاه و پناهگاه هم ترجمه شده می تواند. و ما لهم من محیص نیست ایشان را پناهگاه و جای گریزی. و ما اوتیتون پس آنچه که داده شده ایشان را منشین از چیزی. فمتاع الحیات دنیا. در یقین پس آن بهره است از زندگی ناچیز دنیا. و ما عند الله و آنچه که نزد الله جل جلاله است خیر بهتر است و ابقا پایدارتر است. للذین آمنوا مر آنان را که ایمان آوردند و علی ربهم یتوکلون و پروردگارشان اعتماد کردند. والذین یجتنبون کبائر الاسم و برای آنانی که خودداری کردند کبائر الاسم از گناهان بزرگ و الفواحش از بی‌حیایی. و اذا ما غضبوا هم یغفرون و چون به خشم آورده شوند ایشان در می‌گذرند. والذین یجتنبون کبائر الاسم نخستین وصف پاکسازی. در اینجا خو الله فرمود که و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. آنچه که خداوند متعال برای آنانی که در زندگی دنیا زندگی دارند برشان دادیم از ظرف و برق و متاع الحیات دنیا از زندگی ناچیز دنیاست. آنچه که نزد الله است بهتر و پایدارتر است برای کسایی که ایمان آوردند و به پروردگارشان یقین کردند. حالی چی کنیم که ایمان خدا قوی بکنیم؟ چی کنیم که اعتماد با الله جل جلاله داشته باشیم؟ پس نسخه را بر ما میدهد. این اوصاف را در خود ایجاد بکنین از جمله مؤمنین و از جمله متوکلین خواهید بود. نخستین وصف چیست؟ وصف پاکسازی. والذین یجتنبون کبائر الاسم. آنانی که پرهیز میکنن از گناهان بزرگ. از گناهان بزرگ. و الفواحش از بی‌حیایی ها. ببینیم بعد از ایمان و توکل که ابدو جنبه قلبی دارد با هفت برنامه های عملی الله جل جلاله چی میکنه؟ ما شما را فرا میخوند. هفت دستور میدهد. این را باید در زندگیتان تطبیق بکنید. اولی که اجتناب از گناهان بزرگ. کبائر جمع کبیره به معنای گناه بزرگ. فواحش جمع فاحشه به معنای اعمال بسیار زشت. ذکر این تعبیر از قبیل ذکر خاص و ذکر عام بعد از ذکر خاص بعد از عام است. آن مسلمانانی که خود را از گناه‌های کبیره باز می‌دارد، خود در لوحه گناه‌های کبیره چیست؟ الفواحش بی‌حیایی هاست. زنا و شرابخوری و بدکاری و قمار لواطت از خود دور می‌کند. توصیف دوم درباره تسلط بر نفس که آن هم جنبه پاکسازی دارد. از گناه خود پاک بکن. دوم و اذا ما غضبوا هم یغفرون و چون ایشان مورد خشم قرار میگیرند یغفرون در میگذرند. وصف سوم والذین استجابوا لربهم. آنان که قبول کردند حکم پروردگار خود را. حکم پروردگارشان را قبول کردند. چهارم و اقام صلات به خاطر ارتباطشان با الله نماز را اقامه داشتند. پنجم صفت و امرهم شورا بینهم و کار ایشان شورا کردن است در میانشان. ششم و مما رزقناهم ينفقون و آنچه که رزقشان دادیم آن را در راه الله جل جلو انفاق میکند. ببینید که و امرهم شورا بینهم، شورا هرگاه مصدر به معنای مشاورت بوده باشد باید در آیه کلمه زو در تقدیر بوده باشد. امرهم زو شورا بینهم یا هم حمل بر تأکید شود، زیرا ذکر مصدر به جای وصف معمولا همین معنا را میرساند. ولی اگر شورا به معنای کاری که در آن مشوره می شود بوده باشد، طوری که راغب اصفهانی در مفردات گفته الامر الذی یستشار فی، دیگر نیاز باز به تقدیر ندارد. احادیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در مورد شورا بسیار زیاد است. از جملهش حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه می فرماید که ما به پیغمبر خدا علیه السلام فرمودیم که ان نزل بنا امرا لیس فیه بیان امر ولا نهی فما تأمرونی. ای پیغمبر خدا، اگر یک حادثه ایجاد شود که در اوجا نه امر باشد نه نهی باشد، ما چی کار بکنیم؟ به چی امر ما را میکنی؟ قال گفت پیغمبر خدا و حضرت علی شاورو فیه الفقهاء العابدین، همیشه مشوره بکنین از دانشمندانی که خدا ترس هستند. ببینید که دانشمندان خود زیاد هستند، دانشمندانی که پول پرست و چوکی پرست از او خیری نیست. از دانشمندای پرسان بگو که از الله میترسد، عبادت الله را زیاد میکند. ولا تمضو فیه رأی خاصه، با استبداد رأی حرکت نکنید. امام طبرانی در اوسط و در کنز العمال هم در جل پنجمی حدیث روایت شده از حضرت سهل بن سعد بن ساعدی رضی الله عنه و میفرن که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ما شق عبد قط بمشورت ولا سعد باستغناء رأی. هیچ انسان به مشوره گرفتن بدبخت نمی شود و هیچ کس به هدف نمی رسد به استبداد رأی و استغناء رأیش. حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیغمبر خدا می فرماید که قالت ما رأیت رجولا اکثر استشاره للرجال من رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما هیچ کس را به اندازه پیغمبر خدا علیه السلام ندیدیم که زیاد مشوره می کرد. امام ترمذی این حدیث را روایت می کند و در معالم تنظیم زیر می آید باز نوشته می شود و مما رزقناهم ينفقون و آنچه که ما برشان رزق دادیم از آن انفاق می کند. والذین اذا اصابهم البغی و برای آنان چون برسد به ایشان البغی حمله و تعدی هم ینتصرون انتقام می کشند. ینتصرون یاری می طلبند. ینتصرون از انتظار به معنی یاری طلبیدن است. بعضی آن را به معنی تناصر یعنی با یک دیگر چی میکنند؟ هم ینتصرون، با یک دیگر کمک میکنند. والذین اذا اصابهم، آنانی که چون برسد به ایشان البغی تجاوز، هم ینتصرون، با یک دیگر کمک میکنند. یعنی تو نمیشه که باز مرزها را بشناسد. مرز عقیده برشان مهم است، نه مرزهای ساختگی که در دیجا جور شده. هفتم صفت را هم شناختیم و جزاء سیئت سیئت مثلها و جزای بدی همان بدیست ممانند آن. فمن عفا، پس کسی که عفا کند و اصلح و صلاح کند اعمال خود را فاجره علی الله، پس مزد وی بر بالای الله جل جلاله است. انه لا يحب الظالمین، یقین الله دوست ندارد ستمگران را. ولی من انتصر بعد ظلمه، ولی من انتصر، و هر آن کسی که انتقام کشد و با یک دیگری کمک بکند بعد ظلمه، بعد از مظلوم شدن خود، فاولائی که ما علیه من سبیلین، پس آن جماعه نیست برشان هیچ کدام راه مؤاخذی. زیرا از حق خود باید یک انسان دفاع بکند. انما سبیلو، جز نیست که راه مؤاخذه بر بالای آنان است که علالدین یظلمون الناس، بر بالای آنان که ستم روا می دارن بر مردم و یبغون فی الارض بغیر الحق و فساد میکن در زمین بدون دستاویز، اولائی که لهم عذاب علیم، آن جماعه ایشان راست عذاب دردناک. ولمن صبر، و هر که صبر بکند و غفر و درگذر از خطاهای دیگران، ان ذلک لمن عزم الامور، یقینا ای عفو و گذشت از جمله کارهای همت والاست. از کارهایی که دارای همت والاست امی محسوب می شود، از کارهای مهم امی است. و ومن يضلل الله هر كرا الله گمراس فما له من ولين بس نيست او را هیچ کارساز من بعدي بجز الله جل جلاله وترى الظالمين ميبيني ستمگاران را لما رأوا العذاب چون ببینن عذاب را يقولون ميگوين هل الى مرد من سبيل آیا هست بسوی زمین بسوی دنیا بازگشتن و راه هل الى مرد من سبيل آیا بروی زمین و رفتن به طرف دنیا کدام راهی است و تراهم ببین ایشان را یوردون علیها که پیش کرده شوند به آتش خاشعین من الذل فروتنان از ذلت ینظرون من طرف خفی میبینند بر از نگاه های پوشیده میبینند از نگاه های پوشیده راه خلاصی خود را و قال الذین آمنوا و بگوین اهل ایمان ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم مسلمن زیانکاران کامل الذین آنانیان خسروا انفسهم که در زیان انداختن خیشتن را و اهلهم و خانواده خود را یوم القیامه در روز قیامت الا آگاه باش ان الظالمین فی عذاب مقیم یقینا ستمگاران اینها در عذاب دائم می باشند فی عذاب مقیم در عذاب دائم باشند.